to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 lipca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polityczni przywódcy potępili zamach na byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Strażakom udało się opanować pożar w zakładzie w Malcu w Małopolsce. O 21 w Berlinie finał Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Świadek strzelaniny podczas wiecu wyborczego Donalda Trumpa w Pensylwanii twierdzi, że tuż przed strzałami widać było mężczyznę czołgającego się po dachu. Były prezydent został lekko ranny w ucho. Od kul zginęła jedna osoba, zabity został także sprawca. Reporter BBC rozmawiał ze świadkiem Gregiem Smithem, który twierdzi, że wyraźnie widział zamachowca. Mężczyzna opisywał, że sprawca czołgał się na dachu budynku oddalonego od sceny, a świadkowie widzieli karabin i informowali służby, w tym policję. Wskazywaliśmy na niego. Policja była na dole. Jakby nie wiedzieli, co się dzieje. Mówiliśmy, hej, tutaj, na dachu, widzieliśmy go, czołga się. Pomyślałem sobie, dlaczego Trump wciąż mówi, dlaczego nie ściągają go ze sceny. Świadek obserwował mężczyznę na dachu przez około 3 minuty. Jego zdaniem agenci ochrony mogli go nie widzieć. Służby na razie nie informują, jakie mogły być motywy zamachowca, ani czy działał sam. FBI poinformowała na razie jedynie, że mężczyzna zamieszany w zamach to 20-letni mieszkaniec stanu Pensylwania, Thomas Matthew Crooks. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wyrazy potępienia zamachu słychać z całego świata. Swój protest wyrazili też szefowie instytucji unijnych. W demokracji nie ma miejsca na przemoc polityczną, napisała na portalu X przewodnicząca komisji i przekazała Donaldowi Trumpowi życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Ursula von der Leyen złożyła też kondolencje rodzinie jednego z uczestników wiecu, który zginął w strzelaninie. O tym, że przemoc polityczna jest niedopuszczalna, napisał również na portalu X szef Rady Europejskiej Charles Michel. Jestem zaszokowana przerażającym atakiem na byłego prezydenta Trumpa, to z kolei wpis przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Również Roberta Metsola napisała, że przemoc polityczna jest niedopuszczalna. Nie może być na to miejsca w naszych społeczeństwach, dodała. A szef unijnej dyplomacji Josep Borrell napisał, że po raz kolejny jesteśmy świadkami niedopuszczalnych aktów politycznej przemocy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pożar w Malcu w powiecie oświęcimskim jest już pod kontrolą, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Wczoraj pożar pochłonął tam dwie hale zakładów produkujących słone przekąski. Ogień pojawił się około 2 w nocy z piątku na sobotę i trawił budynki przez kilkanaście godzin. Przez całą noc służby pracowały na pogorzelisku. Około godziny 23 pojawiło się nowe zarzewie ognia. Strażacy zalali je wodą, powiedział Hubert Ciepły. 60 strażaków całą noc czuwało na terenie akcji. W nocy zauważyli podwyższoną temperaturę i wydobywający się dym z jednego z czterech silosów. Został zalany przez otwór rewizyjny. W tym momencie nie ma żadnego zagrożenia, a temperatura kontrolowana jest przy pomocy kamery termowizyjnej. Od godzin porannych strażacy cały czas prowadzą prace rozbiórkowe, czyli wynoszą wszystkie materiały na zewnątrz, żeby już nie było żadnego zagrożenia. Od rana strażacy czekają na ciężki sprzęt, ciężarówki, traktory, koparki czy spychacze. Ma on im pomóc porządkować pogorzelisko i uniknąć ewentualnych kolejnych zarzewi ognia. Hiszpania zmierzy się z Anglią w finale piłkarskich Mistrzostw Europy, który zostanie rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, Luis de la Fuente, wierzy w zwycięstwo. Moi zawodnicy dają z siebie wszystko. Mam nadzieję, że w finale zagrają z dużą energią. Poproszę ich, aby cieszyli się tym, co już jest zrobione. Awans do finału oparliśmy na dużym wysiłku, poświęceniu, skupieniu, trudnych chwilach i mam nadzieję, że będziemy mogli czerpać z tego dużo radości. Trener reprezentacji Anglii, Gareth Southgate, liczy, że jego podopiecznym uda się zrobić to, czego nie udało się 3 lata temu, gdy w finale Euro 2020 Anglicy po rzutach karnych przegrali z Włochami. Nie wierzę w bajki, ale wierzę w marzenia. My mieliśmy wielkie marzenia, poczuliśmy potrzebę ich spełnienia. Trzeba było jednak sprawić, żeby te rzeczy się wydarzyły. Mamy sprzyjającą serię, w której strzeliliśmy gole w końcówce, trafiliśmy rzuty karne. Musimy teraz sprawić, żeby w finale też było dobrze. Trzeba zagrać na takim poziomie, na jakim potrafimy. Zwycięstwo to byłaby piękna historia. Wszystko jest w naszych rękach. Początek spotkania o 21. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pyramid Song zespołu Radiohead, a dziś będzie to piosenka dedykowana syrenom, czyli słynna Song to the Siren, która w tym roku skończyła 55 lat. Posłuchamy jej w różnych, mam nadzieję, ciekawych interpretacjach, które wyłowiłem specjalnie dla Państwa na dziś. W tle słychać już płynące w naszą stronę wieloryby, ich wzruszający dialog, dołączyły do nich dźwięki wiolonczeli i za chwilę usłyszycie Państwo ten piękny głos. I teraz jestem bardzo ciekaw, kto pierwszy z Was zgadnie, do kogo on należy. No i mam nadzieję, że wszystko jest już jasne. Przed Państwem we własnej osobie Magdalena Cielecka. Dzień dobry, Magda. Dzień dobry. I za chwileczkę się Państwo przekonacie, że to jeden z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych głosów w jego wykonaniu w towarzystwie wielorybów i wiolonczel Michała Pepola usłyszeliśmy właśnie pierwszą dzisiejszą interpretację piosenki Song to the Siren. Magda, trochę powiało chłodem, a trochę tak. Ciepłem, prawda? No tak, tak. Twoja barwa głosu tutaj rzeczywiście emanuje jakąś temperaturą i to jest niesamowite. Tak, ale to jest, w ogóle w tej piosence jest coś takiego w tym utworze, że on jest tak niejednoznaczny, że z jednej strony rzeczywiście jest coś chłodnego, mrocznego, a z drugiej bardzo ciepłego, bardzo intymnego i zmysłowego i to nie jest sprzeczność. I słyszycie Państwo właśnie tą barwę, ten głos teraz w tym momencie. Magda, kiedy mówi słowa, rzeczywiście one w jakiś sposób się materializują. Powiedz mi, o czym ty myślałaś, jak śpiewałaś tę piosenkę? To zależy na jakim etapie, bo ja jestem przede wszystkim aktorką i od czasu do czasu dostaję takie karkołomne zadanie, żeby coś zaśpiewać, ale wciąż rozbieram to jako aktorka, więc w zależności od tego, co z sobą przynoszę, co jest w moim życiu, to w ten sposób interpretuję, ale przede wszystkim myślałam o uczuciach, o bliskości. Ale śpiewałaś tę piosenkę jako Magdalena Cielecka właśnie, czy jakaś postać? Nie, raczej jako ja. Tak zresztą był wymyślony przez Michała Pepola ten performance, spektakl Milczenie Syren, w którym to wykonywałam, że jednak jestem to gdzieś ja, która niesie pewne treści, która... Nie gram przecież jakiejś wymyślonej postaci, tylko swoją wrażliwością, swoją energią, tym, co właśnie w danym momencie życia mam do przekazania lub chcę przekazać, to daję odbiorcy, widzowi, słuchaczowi. I to jest wspaniałe, bo takiej wolności jako aktorka nieczęsto doświadczam, będąc jednak ograniczona ramami albo tekstu, albo bardzo takiej specyficznej i konkretnej reżyserii. Ja dzisiaj zaprosiłem specjalnie Magdalenę Cielecką właśnie po to, żeby wspólnie posłuchać różnych wykonań piosenki Song to the Siren. Przed nami kilka wersji. Ja tylko przypomnę Państwu, że Magda nie wie, co dzisiaj wybrałem, co mnie też strasznie cieszy. Zacznijmy może od oryginału, od samego jej źródła. Song to the Siren w wykonaniu jej współkompozytora i wokalisty Tima Buckley'a. Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile, till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you sang, sail to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fox? But now my foolish boat is leaning, broken lovelorn on your rocks, for you sing, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shies from the sorrow. I'm as puzzled as the oyster, I'm as troubled as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, let me enfold you. Oh my heart is waiting to hold you. To był Tim Buckley i jego gitara i pierwsza wersja Song to the Siren powstała prawie 55 lat temu. Aż trudno w to uwierzyć. Jak myślisz, Magda, to była ciepła barwa głosu, czy zaśpiewana raczej na chłodno? Nie, ciepła bardzo, ale muszę powiedzieć szczerze, że to nie jest moja ulubiona wersja tej piosenki. Co jest ciekawe, że no jest on autorem. To jest ta pierwsza, oryginalna wersja. Może to jest taki kazus jak Dolly Parton i potem Whitney Houston z I Will Always Love You. Tak mi się skojarzyło. Ale no nie, bo jakieś to jest takie, no może właśnie tak zapisane po prostu. A później ta interpretacja innych artystów jest... Inna, jest różna, prawda. Jest wolna. Tutaj akompaniowała głównie gitara. Teraz posłuchajmy kolejnej wersji, gdzie rzeczywiście gitary odgrywają dosyć ważną rolę. Co prawda w wersji dosyć minimalistycznej, ale jakoś jednocześnie bardzo klimatycznej. To była formacja Amen Dunes. Powstała w 2006 roku w Nowym Jorku. Jak, Magda, się czujesz? Przy tej wersji. Szalona wersja, jakaś transowa kompletnie, ale jednocześnie skojarzyła mi się z takim wczesnym Bobem Dylanem, co jak widać zupełnie nie ma umocowania w rzeczywistości. No, dzika, bardzo fajna. Tak, mam wrażenie, że ta gitara trochę, te gitary tak naprawdę wpuszczone w pogłos stworzyły rodzaj jakiegoś takiego mirażu morskiego troszeczkę. Transu. I jednocześnie dały, mam wrażenie, też taką wolność wykonawczą. To teraz, właśnie, jeszcze tak mi się troszeczkę rozmawialiśmy tutaj, że przypominało to klimat harfy, ale też takiej faktury, której często Zygmunt Konieczny z Piwnicy pod Baranami używa w swoich kompozycjach. No, ta piosenka w Piwnicy pod Baranami znalazłaby swoje miejsce, myślę. Też tak myślę. A teraz w takim razie pójdźmy w bardzo stateczną gitarę, plus dodatkowe brzmienia. I naprawdę bardzo bliski głos, taki dosłownie na wyciągnięcie ręki albo ucha. Long float on shipless ocean. I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me loving to your eyes and you sang sail to me, sail to me. Fold you. piękna wersja. Wspaniała. Stwierdziliśmy jednogłośnie, że to jest kandydatka na pościelówę. Jest. Piękna. Jestem sentymentalna, więc mnie taka, jak ja to mówię, to mi robi. Mnie to wykonanie robi. Przepiękne. Kto tak, to jest? Wspaniałe tempo. Też piękny, głos, ciepły głos. Męski. Najpierw oktawa niżej, potem oktawa lekko wyżej. Chrypką. To wyobraź sobie norweski pieśniarz Thomas Dybdahl, tak się nazywa. Także skandynawska wersja. Muszę wyszukać. Song to the Siren. I przede wszystkim też podobało mi się w tej wersji, że słowa były bardzo wyraźnie słyszalne i też na samym początku urokliwe były te odgłosy ptaków. Tak. Ale też które piękna nadawały barwa, taka niska rzeczywiście na początku. Potem ten fortepian, no wspaniale. Piękne. To teraz wersja, gdzie barw oprócz głosu ludzkiego pojawi się jeszcze więcej. Long flow on shipless oceans. I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle. And you sail to me, sail to me, let me hold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was lost? Now my flesh bone is leaning, broken love gone on your rocks. For you touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shines from the sun. I'm as puzzled as a newborn child. I'm as troubled as the tide. Should I stand with the breakers, or should I lie? Here I am. To był John Frusciante, amerykański muzyk i gitarzysta, związany z zespołem Red Hot Chili Peppers, z którym nagrał i wydał aż 7 albumów, ale od wielu lat też działa samodzielnie, między innymi nagrywając albumy z taką muzyką. A ciekawe, bo miałam takie skojarzenie, bo taka elektronika gdzieś tam, i miałam takie skojarzenie jakimś science fiction w ogóle klimatem i czyli pomyślałam najpierw o statku kosmicznym, ale potem szybko zanurkowałam pod wodę i wyobraziłam sobie, że to jest taka wersja na łodzi podwodnej, gdzie takie mamy różne dźwięki właśnie elektroniczne, jakichś sygnałów przedziwnych, podwodnych. Tak, też jeszcze barwa tego głosu była taka troszeczkę metaliczna, jakby prosto z kapsuły. To jest prosto z kapsuły. Tak, to jest siła miksu i masteringu. Bardzo ładny też ten szept na końcu. Tak. Taki malusieńki smaczek, ale oprócz pościelów smaczki też lubimy. Pościelowa podwodna to była. Tak, to teraz nie jedna, a kilka syren. W wielogłosie, ale co ciekawe, zaśpiewanym w jednym momencie, co w muzyce nazywa się unisono. Posłuchajmy. To raczej nie pieśń do syreny, a syreni śpiew. Bardzo dużo tak. Syren. Podoba mi się to natarcie kobiet po tych kilku męskich głosach i wykonaniach męskich. No tak, tutaj kobieca siła. Bardzo ciekawa barwa, też ciekawy pomysł. Powiedziałaś wcześniej o takim wrażeniu science fiction, wersji science fiction. Mm-hmm. Mam nadzieję, że ta wersja ukoiła twoją potrzebę obcowania z syrenami spoza Ziemi. To też kosmiczne trochę było, ale w innym wymiarze troszkę. Tak. Co ciekawe, to był słowacki zespół black metalowy. Wow. Ex Anima. I mam wrażenie, że gdzieś ten metal się zupełnie roztopił to pod taka wpływem rusza, słów. Tak? I klimatu tej piosenki. No dobrze, to skoro bardzo teraz ciekawe, pojawiło się już kilka głosów śpiewających jednocześnie, to sprawdźmy, co by się stało, albo co się stanie, kiedy będzie ich już naprawdę, naprawdę dużo. Oceans, I did my best to save. Była interpretacja Chap Squire, chóru męskiego. Chap po angielsku to chłopak albo facet, więc po prostu chór facetów. Chciałabym zobaczyć ten chór. Muszę powiedzieć, bo słuchając tego wyobraziłam sobie właśnie ile jest tych osób, tego oczywiście dyrygenta. Skojarzyło mi się to też oczywiście w jakiś taki naturalny chyba sposób z We Are The World i z tego typu wykonaniami, które są takimi songami jednoczącymi, kojącymi, właśnie chóralnymi. Tak, a jednocześnie też mam wrażenie, że w tej wersji jakaś taka szantowość wypłynęła z tej piosenki, tak, że stało się trochę. To rzeczywiście bardzo morskie, ale też jednocześnie jakieś takie sakrum. Tak. Bardzo dziwne wrażenie, ale też wiesz, bardzo... Ale nie powiedziałabym, że to tylko męskie głosy. Zaskoczyłeś mnie tym, że to jest chór męski wyłącznie. Tylko i wyłącznie. Sami faceci. Z Londynu. Ta wersja skończyła się brzmieniem fortepianu, który zresztą towarzyszył chórowi przez cały czas. To teraz posłuchajmy kolejnej wersji, w której pianino odgrywa dosyć ważną rolę. Pięknie skrzypi. Zupełnie jak stara łódź. Long afloat on shipless ocean, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your eyes, and you said, sail to me, sail to me, let me unfold you. Here I Here I am, waiting Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fox? Now my foolish boat is leaning, broken love lorn on your rocks. For you sing, touch me not. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shies from the sorrow. I'm as puzzled as the oyster. I'm as troubled as the tide. Should I stand amid the breaker? Should I lie with death my bride? Hear me sing. Let me unfold you. Oh, my heart. Oh, my heart. Waiting to hold you. Co myślisz? Jakby ktoś się bujał na takim starym fotelu bujanym i skrzypiącym i śpiewał. Tak, to była Lorelai, artystka krążąca pomiędzy Berlinem a Londynem. A co ciekawe, sprawdziłem, że Lorelai to jest taka słynna skała w Niemczech, z którą wiążą się też mity o nimfach i syrenach. Chyba także zespół Kombi też śpiewał o Lorelai. Także przypadków tutaj nie ma, to na pewno. Za chwileczkę usłyszymy ostatnią dziś wybraną przeze mnie wersję, ale chciałbym zapowiedzieć ją słowami piosenki Song to the Siren i korzystając z dzisiejszej twojej obecności, Magda, w trójkowym studiu, chciałbym ciebie poprosić o przeczytanie tekstu tej piosenki. Długo unoszący się na falach oceanów, pozbawionych statków, robiłem wszystko, by się uśmiechnąć, dopóki twoje śpiewające oczy i palce rąk nie przyciągnęły mnie miłującego i oddanego tobie na twoją wyspę. A ty zaśpiewałaś: żegluj do mnie, przypłyń do mnie, przypłyń do mnie, pozwól się przytulić. Oto jestem. Oto jestem. Czekam, by mieć cię w ramionach. Czy śniłem, że ty śniłaś o mnie? Jak lis bez szans ścigający królika? Teraz moja głupia łódka tonie, usychając z miłości na twoich skałach. Bo zaśpiewałaś: nie dotykaj mnie, nie dotykaj mnie, powróć jutro. Moje serce wzbrania się przed smutkiem. Zaskoczony jak noworodek, niespokojny jak przypływ, czy mam stać wśród fal przyboju? Czy powinienem spocząć u boku śmierci? Usłysz mnie, jak śpiewam. Płyń do mnie. Płyń do mnie. Pozwól mi wziąć cię w ramiona. Oto jestem. Oto jestem. Czekam, by mieć cię w ramionach. Aż chciałoby się teraz wytrwać w tej ciszy i w klimacie, ale myślę sobie, że tak naprawdę to była najlepsza zapowiedź ostatniej piosenki.